Wojewódzkiego. Jesteś ze mną, tu na pewno jesteś kiedyś świty bledną. W czasie, gdy nadzieje piętną, przecież ty i ja to jedno. Tobie ufam, w ciebie wierzę, tylko tobie się powierzę. Każdy z nas dobrze wie, że krwawie dusze na papierze. A ty porywasz tą krew, płynąc wartko ludziom wbrew. Tętnicami fale nadajników przez żyły do głośników. Biją serca jedną miarą, przepełnione mej krwi czarą. Biją jak zaczarowane, wpędzane w ruch przez membranę. Niech ten wiersz się sączy, cicho sączy tą krew. Kazirod, co w sercach łączy moją tkliwość i gniew. I niech płynie jak alkohol, niosąc powiew piękna bloką. Zdyszanym molochom, pieklącym nie wiadomo dokąd. Ten codzienny smak goryczy, pogoni za niczym. Co nie daje ci zasnąć, choć z nadzieją patrzysz w jasność. Ja przełykam wciąż nocami, kiedy zostajemy sami. Wybrani, ja i ty, moja pizza, klęta pani. Jesteś już na zawsze we mnie, wiesz. Życie czasem zmienia noce w dnie. Czasem trudno nam otworzyć oczy, kiedy z losem walka toczy. Gdy brak oddechu dosyć, marzę, aby w twoich taktach się położyć. Mamy plany, wiemy o nas wszystko. Kiedy dać ci spokój, kiedy poczuć twoją bliskość. Wiem, trudno tobie dać to samo. Są tacy, którzy ranią. Przebacz, kiedy ktoś zatruwa. Twoja siła płynie w nutach. Wiara w ciebie sprawia, że zostaję tutaj. Więcej już nie muszę szukać. Mam tą radość. Marzy tu nie jeden, mam tą radość, która płynie z ciebie. Powracają smutku, płaczu, ciągle poganiasz mnie naprzód. W twoim rytmie zasnę, by obudzić się na zajutrz. W twoim rytmie zasnę, by obudzić się na zajutrz. Jesteś ze mną, twoich dźwięków we mnie pełno. Jesteś ze mną, przecież ty i ja to jedno. Jesteś ze mną, twoich dźwięków we mnie pełno. Jesteś ze mną, przecież ty i ja to jedno. Jesteś ze mną, twoich dźwięków we mnie pełno. Jesteś ze mną, przecież ty i ja to jedno. Jesteś ze mną, twoich dźwięków we mnie pełno. Jesteś ze mną. Kiedyś na słońce rzucałem się z motyką. Kiedyś w słońce, w świata końce, złamany szedłem donikąd. By odnaleźć siebie, gdzie zgubiłem się sam nie wiem. Rozwiany zimnym powiewem wątpliwości bez litości. I szukałem się w deszczu, w trudnych wersach mądrych wieszczów. W zgiełku myśli poplątanych, twarzy luster popękanych. Na próżno, dzień spokoju, w pytań roju był jałmużną. Świat mi wpoił, że kto boi się, temu głowę uczną. A ja bałem się o jutro, zamknięte bożą kutką. Chciałem wejść choć na krótko w jutro, z łudną tylną furtką na nic. I patrzyłem jak widz tani, jak wolnością opętani. Wciąż plujemy na to, co jest między nami. Dziki taniec, na nic, istnień rzucanych na szaniec. Granic deptanych pyranic, za nic przywiódł mnie do mani. Ty chwyciłaś mnie za rękę, pokazałaś mi co piękne. Odnalazłaś mnie w sentencjach, które tworzą tą piosenkę. Jesteś tak ze mną, w twoich dźwiękach topię słowa. Ty wybijasz tempo, gdy po nocach z liter maluję twój obraz. Składam w całość wersem, ratując swe serce. Bronisz mnie przed światem, który odbiera nam szczęście. Niechaj zakwita twój owoc nad rzekami nienawiści. Niechaj zagłuszy złe słowo, które naszą sztukę niszczy. Ja pokornie wytrwam, dałaś szansę komuś bez szans. Narodziłaś tylko po to, by budować ludzkie wnętrza. Ciężko o głęboki sen w czasie niewyspanych dekad. Z bólem widać każdy dzień, dotykając żaru piekła. Życie zmienia często bieg, miłość do ciebie niezmienna. Życie zmienia często bieg, miłość do ciebie niezmienna. Jesteś ze mną. Jesteś ze mną, twoich dźwięków we mnie pełno. Jesteś ze mną, przecież ty i ja to jedno. Jesteś ze mną, twoich dźwięków we mnie pełno. Jesteś ze mną, przecież ty i ja to jedno. Jesteś ze mną, twoich dźwięków we mnie pełno. Jesteś ze mną, przecież ty i ja to jedno. Jesteś ze mną, twoich dźwięków we mnie pełno. Jesteś ze mną.